Fraților, se întoarce iară viața și sexul la țară. Ești boier sau ești sărac, viața asta ți-e pe plac? Că așa-i viața la țară, bei, faci sex și apoi bei iară.